एक ब्रह्म वही सब नाम रूप के द्वारा रूपित होता है, सब कुछ ब्रह्म है। उपाधि ज्ञान जी देवता इंद्र सारे कुछ तत्त्वतः विधीयते, प्रमाण आदि ज्ञान नवम चल गया ना। स्थूल सूक्ष्म वादे रूपांतरम, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दूसरे रूप होगा ब्रह्म से भी नहीं आशंका। तथा तथा देहादि संबंधं दुख जात्यादि मद भवेत, गोधनाद्यभिमानेवं धनी गोमानि तीर्यते। तथा दुख जात्यादि मत देहादि संबंधम, देहादि संबंध वाला, देहादि में संबंध जैसे दुख जात्यादि वाला जो होगा देहादि संबंध आत्मा में नहीं। एवं गोधनादि अभिमानी धनी गोमानी तीर्यते, अभिमानी ही धनी गोमानी कहा जाता है, अभिमान वाला आत्मा नहीं। गोमत्वादि रूपांतरमिति चेन्न, त्या गोमत्व भी कुछ रूपांतर नहीं, गोधनादि अभिमानी ही अभिमान। अंतर्यामित्वादि रूपांतरमिति चेन्न, त्या अंतर्यामित्वादि भी रूपांतर नहीं। अंतर्यामी तथा साक्षी सर्वज्ञश्चेत्यविद्यया मिथ्याध्यासैश्च तत्कार्यै प्रमेयं प्रमीयते। अंतर्यामी साक्षी सर्वज्ञ चैति अविद्या मिथ्याध्यासैश्च तत्कार्ये ही अप्रमेयं प्रमीयते, अविद्या कार्य से ही अप्रमेय ब्रह्म प्रमीयते, मिथ्या अध्यास से उसका निरूपण निरूपण होता है। विशेषा विशेषाभ्याम वा सविकल्प निर्विकल्प काभ्याम वा तयोर भेदो वस्तुव समस्तम यथोक्त रूपमिति वक्तुम अविद्या इति उक्तम। विशेषा विशेष हो सविकल्प निर्विकल्प रूप हो तयोर भेद अंतर्यामी तयोर्भेद अंतर्यामित्वादि विशेषा विशेषाभ्याम शुद्ध और सविकल्प निर्विकल्पाभ्याम, शुद्ध चिन्मात्र और बाकी अविद्या अध्यस्त अधिष्ठान अध्यस्त तयोर्भेद हो, तयोर्भेद अधिष्ठान अध्यस्त में होगा। अवस्त्वेव समस्तम यथोक्त रूपम सारे से जितने रूपे है अवास्तव वक्तुम अविद्या, अविद्या मिथ्याध्यास सब कुछ है, जितने सब पदार्थ अविद्या से है, इसलिए निर्विशेष में सभी सविशेष रूप अध्यस्त है। ब्रह्मण रूपांतरम मेयम नामास्ति इति आशंका, कोई मेय रूपांतर नहीं, मिथ्याध्यास तत्कार्य अप्रमेय प्रमेयते, अपने में ब्रह्म मिथ्याध्यास कार्य से उसकी प्रमिति। तत्शब्देन अविद्या उच्यते, तत्कारी अविद्याकारी ही इत्थम भावे तृतीया, अविद्याकारी रूप से अप्रमेय ब्रह्म का, अप्रमेय ब्रह्म का तद्रूप से निरूपण होता प्रमीयते प्रमिति होता है। अप्रमेय ब्रह्म अध्यास से अविद्याकार्य रूप से ही प्रतीत होता है, घटपटादि प्रपंच रूप से प्रतीत होता है ब्रह्म, उसके द्वारा नहीं तद्रूप से प्रतीत होता है। इत्थम भावे तृतीया सोपाधिकम रूपम उपसंहृति एकम, एकम तावदिदं रूपम ब्रह्मणो मोह हेतुजम प्रत्येक मात्रैकधिगम्यम रूपम वास्तवमात्मनः। ब्राह्मण मोह हेतुजम तावद इदम रूपम, जितने सब कुछ है मोह हेतुजम, एकम प्रत्यय मात्र एक अधिगम्यम रूपम आत्मन वास्तवन रूपम। तस्य हेतुम मोह मात्र, जितने रूप सब कुछ है इदम रूपम सब मोह हेतुजम। निरुपाधिकम रूपम व्यक्तिकर्तम आरभते प्रत्यय मात्रिक अधिगम्यम रूपम वास्तव है। एक रसम प्रत्येक वस्तु सत्तास्फूर्ति और अन्यानपेक्षम, सत्तास्फूर्ति के अन्य सापेक्ष नहीं, ज्ञम्ति मात्रम तेन स्फुरद आत्मा का वास्तव रूपम। तस्य वास्तवत्वम निस्सामान्य विशेषत्वेन सामान्य विशेष रहित है अव्यावृत्त। अव्यावृत्तानुगतम द्वितीय असंभवादजम नवाक्यपदयोरर्थो भेदसामान्यवर्जनात्। द्वितीय असंभवात् अजम अव्यावृत अनुगतम, व्यावृत अनुगत भी नहीं होगा, व्यावृत होगा आने के होने से व्यावृत होगा, आने के में एक होगा अनुगत होगा ऐसा नहीं। अजम न वाक्य पद अर्थ, वाक्य पद का अर्थ अर्थ नहीं किस शब्द का, भेद सामान्य वर्जना तो भेद ही नहीं, पद और पदार्थ इसे भाव भेद भी नहीं। अव्यावृत अनुगतम क्यों, द्वितीय अभाव किंच यज ज्ञायते तदेव अवास्तवम, ज्ञाय दृश्य मिथ्या है यथा सूत्र जतम इदं तो न जायते। अच्छा यज जायते ज्ञायते नहीं, यज जायते तदेव अवास्तव रूपम यथा सूत्र जतम, अशुद्ध चिन्हवात इदं तो न जायते अजम वास्तव ही अजम। किंच यद वाच्यम तन मिथ्या यथा रजतादि, न चेदम उच्यते ब्रह्म अवाच्य ते न वास्तव है शुद्ध ब्रह्म। न वाक्य पद विरर्थ अवाच्य है, अवाच्यते हेतु भेद सामान्य वर्जनात् भेद मात्र है ही नहीं। किंच यज ज्ञायते तदेव मिथ्या इदं तो अज्ञेयत्वात् वास्तवम्, तो पहले पहले जायते तन मिथ्या, यदि ज्ञायते भी वो मिथ्या है। न न प्रमाणांतरे गम्यं पराघेत्वसमन्वयात् अनपेक्षितमात्रादि तद विद्यासमन्वयात्। प्रमाणांतरे न गम्यं पराघेत्वसंभवात्, दूसरा कोई हेतु ही नहीं, अनपेक्षित मात्रादि अविद्या समन्वयात, मात्रादि प्रमाता प्रमाणादि कुछ नहीं है। त्रयोदश प्रत्यक्षादि गम्यते शब्दादि रहितम हेतु परागेतु अभावात्, किंच यन मात्रादि अपेक्षा तदे मिथ्या यथा सर्पादि प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब सापेक्ष मिथ्या है, इदं तु तद अनपेक्षितवाद वास्तव है ब्रह्म अनपेक्षित मात्रादि। तत्र हेतु अनपेक्षित मात्रादि क्यों, अविद्या समन्वयात, जहाँ मात्रादि हो अविद्या समन्वय होता है, अविद्या यहाँ नहीं होनी चाहिए मात्रादि अनपेक्षित। न चैवं तस्य स्वातंत्र्यम असत्वम वा, तस्य अविद्या स्वातंत्र्यम ऐसा नहीं, असत्य भी नहीं, संबंध करते समाधान, समाधान क्या है अनिर्वचन मिथ्या है। मात्रादि अनपेक्षत्वे कथं तदि, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं तो ब्रह्म के ज्ञान इतिहास के प्रत्येक मात्रिक अधिगम्यम इतिम प्रत्येक मात्र अधिगम्यम एकादश में आया सप्रकाशत्म स्मारयति आत्मा। आत्म प्रत्ययम एकात्म्यम मयि का, आत्म प्रत्यय मयि कात्म्यम द्वितीय स्वात्मनो भवेत, अनात्म प्रत्योतोऽहं सत एकोऽस्मि केवलः। आत्म प्रत्यय का टिप्पणी कहते हैं आत्मनाव प्रत्यय में से स आत्म आत्मनाव प्रत्यय मतलब अन्य निरपेक्ष प्रत्यय है स्वप्रकाश आत्म प्रत्यय स्वप्रकाशम एक आत्म शुद्ध एक आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मन द्वितीयस्तु अनात्म प्रत्यय आत्म से भिन्न द्वितीयस्तु आत्मन अनात्म प्रत्यय होगा अतो अहम स्वत एव केवल द्वितीय से अनात्मा है आत्मत्व तत्र हेतु इति वदन आत्म प्रत्यय एकात्म एकात्म के आत्मत्व तत्र हेतु आत्मत्वादेव अनात्मनो अन्याधीन प्रकाशतया जो अनात्मा है अनाधीन प्रकाश रूपे के समान कल्पित तमा द्वितीयस्तु आत्मनो अनात्म प्रत्यय मिथ्या तस् कल्पित फलितमः अत अहम स्वत एक अस्मि केवल बाकी जो कल्पित है केवल का था निष्प्रपंच निरपेक्ष से यावत संगति मुक्त्वा ये ब्रह्म का रूप कहें देवा ब्रह्म रूपे सत्य से सत्यम प्रथमांत सत्य का अर्थ करेंगे मूर्तामूर्त के द्वारा उसका निरूपण होता है ऐसे संगति में तो अक्षर व्याख्या वाक्यार्थम भूमिका श्रुति अर्थ की व्याख्यान करने के लिए भूमिका में आराज चाहिए द्विभाव ब्रह्मण रूपे थी पौधानी हो जाए थी यद निषेध मुखे नेदम नेत नेति इति भण्यते अविद्यामबधिं कृत्वा द्वे रूपे ब्रह्मणस्त्वे मे यस्य निषेध मुखेन इदं नेत नेति इति भण्यते मूर्तामूर्त जितने सब उसका निषेध करके नेत्र नीति कहते निषेध एकदम नेत्र नीति भने अविद्याम अवधि कृत्वा द्वे रूपे ब्राह्मण ब्रह्म के दो रूपये अविद्या को अवधि लेकर के सारे जिसका निषेध से ब्रह्म का उपदेश इदमा यह निषेधेन इदम इदमा प्रतिपाद्य ब्रह्म इदम ब्रह्म निषेध तदुरुपत्ति मूर्तामूर्त चैतन्यवद अनिषेध्यत्व यदि उसका रूप है तो चैतन्य के समान अनिषेध्य होगा इति आशंक्य अविद्याम अवधिकृत्य अविद्या से ही सभी रूप है तदशायां तामेव अवधिकृत्य ते भवत अविद्या काल में ही अविद्या को अवधि करके ते मूर्तामूर्त रूप है न तो विद्या तस्याम अपनितायाम तयुर अवसर विद्या अविद्या निवृत्त होने पर मूर्तामूर्त अविद्या निवृत्त होने पर तयोर अवसर मूर्तामूर्त ही नहीं अतः अविद्या विद्यमानत्वा निषेध्यता मूर्तामूर्त द्वयोर निपातार्थमाह द्विभाव भाव का थे वो अवधारणाय अवधारणाय वावेति द्वे एवेति विनिश्चितो समुचिते सजातीय रुतरैस्ते विशेषणैः भाव इति अवधारणाय द्वे भाव इति अवधारणाय द्वे भाव का था द्वे एव इति विनिश्चितो अवधान करें देवकार द्वे एव दो ही रूप है समुचिते उत्तरे ही सजातीय ही विशेषण ही समुचिते उत्तर जितने उसका विशेषण है सजातीय विशेषण से मिल करके दो ही रूप है मूर्त और अमृत मूर्त का भी रूप आकर देंगे अमृत का भी रूप देंगे स्वरूप विशेषण से करके ये दो ही रूप है ब्रह्मणो रूपे द्वैवेति निश्चितौ इष्टायाम निश्चित के तद्योतनार्थ निपात भाव हुआ ब्राह्मण रूपद्वयम् अवधार्यते चेत् फिर मर्त्य अमर्त्य यत सत इत्यादि अलग क्यों कहा वक्षमाण विशेषणानि अवधारण विरुद्ध होता है अयुतानि दो ही रूप कहते किंतु आगे तो और भी तो चार पांच कहते इत आशंक मूर्तं च इत्यादि अर्थमाह समुचिते उत्तर विशेषण से समुचित होकर के दो ही रूप है, अलग अलग विशेषण है से मूर्त और अमृत का। अंतर्निहित तो उत्तर विशेषण है ते द्वे एव इति अवधारिते तन शेष विरुद्ध अंतर्निहितानि उत्तर विशेषणानि ययो हो। आगे विशेषण उसमें उसमें यही द्वे मूर्त अमृत का दो ही अवधारिते। ननु अमृतमेव चे इति कथम भाष्यम एवकारस्य अमृतम च इति अत्र अश्रुति अतः मूर्तम चैव अमृतम च द्वेभाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम चैव अमृतम च मूर्तम चैव अमृतम च मूर्त के बाद एव आया, अमृत के बाद एव नहीं है। अमृतमेव च इति कथम भाष्य मूर्तमेव और अमृतमेव कैसे होगा। एवकारस्य अमृतम च इति अत्र अश्रुति अह भाव इति वाव शब्दम च शब्देन प्रत्याहृत्याभिधीयते मूर्तमेव च तद्रूपम् ब्राह्मणो मूर्तमेव च। च शब्देन वाव शब्दम प्रत्याहृत्य अभिधीयते, च शब्द के साथ वाव शब्द को प्रत्याहृत मिला करके संक्षेप करे एक साथ कहा गया मूर्तमेव च तद्रूपम ब्राह्मण अमृतमेव च। तो जो दो रूप है कि मूर्तमेव और अमृतमेव, वाव च मिला करने से वाव का थेव च शब्द मिला करके मूर्तम एव अमृत के आगे एव नहीं कहा, अमृतमेव दो ही रूप है। अमृतं च इत्यत्र च शब्देन अमृतं प्रति अमृतमेव च शब्द से अमृत के प्रति वाव शब्दम आकृष्य, वाव शब्द प्रत्याहृत्य करके वाव शब्द का आकर्षण कर अमृतमेव च, वहाँ वाव का अर्थ मिला करके अमृतमेव च इति भाष्य कहा गया अभिधीयते। तस्य अवधारणा था तो वाव शब्द का अवधारण किया। मूर्तं च इत्यादि वाक्यार्थम निगमयति मूर्तम एव च तद्रूपम ब्रह्मण अमृतमेव च। प्रस्तुतम ब्रह्मण रूपम मूर्तमेव अंतर्भावित मर्त्यत्वादि विशेषणम, जिसमें मर्त्यत्व सत्यूप यत रूप आदि कहेंगे। अमृतमेव च अपरम दूसरा रूप है जिसे अमृत अंतर्भावित अमृतत्वादि विशेषण अमृतत्वादि जो अमृत होगा अमृत होगा इत्यादि। न तृतीय मस्ति रूप मूर्तामृत से और तृतीय रूप नहीं, एक एक का चार चार विशेषण देते हैं आगे आएगा। मूर्तम च अमृतम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च, ये मूर्त पहले द्वैवा ब्राह्मण रूपे मूर्तम च अमृत च मर्त्य अमृतम स्थितम यत सत त्यत और छः कहेंगे तीन तीन, एक मूर्त अमृत और तीन चार चार हो जाएगा। ब्रह्म विशेष इनका ये दो रूप है। मूर्तामूर्तोर विशेष्यत्वम मर्त्यत्व अमृतत्वादिना विशेषणत्वम मूर्तादि उद्देश्य तेषाम उपदेशात् इति आशंका है। मूर्तामूर्त को विशेष्य कह करके मर्त्यत्वादि उसका विशेषण हो के मूर्त कह करके उपदेश इति आशंका है। अविद्यावदिति अविद्यावत् परम ब्रह्म मूर्तामूर्तादि लक्षणैः विशिष्यतेन धर्माणां मिथः संगतिरिष्यते। द्वैभाव ब्रह्मण रूपे कहा, दो रूप ब्रह्म का है तो ब्रह्म हो गया रूपी, उसका रूप है दो। जो ब्रह्म रूपी है वो रूपी शुद्ध ब्रह्म नहीं अविद्यावत, जिससे मूर्तामूर्त की उत्पत्ति हुई, इसलिए अविद्यावत परम ब्रह्म हो गया विशेष्य। वो मूर्त और अमृत मृत आदि लक्षण ही विशिष्यते। मृत और अमृत दो है, उसे विशिष्य होगा ब्रह्म, अविद्यावत ब्रह्म। और जो आगे तीन तीन छः आठ हो जाते हैं, सब धर्म जितने हैं सब अंतर्मूर्त होकर के चार विशेषण एक साथ, मूर्त जो होगा वही मर्त्य होगा, इस प्रकार चार ही है। दोनों सब दो है, आठ चार चार विशेषण के द्वारा विशेष अविद्यावत ब्रह्म। और धर्मान मूर्तत्व मृतत्व आदि धर्मों का परस्पर संबंध नहीं है, धर्म का परस्पर संबंध नहीं। सारे धर्म वाले मूर्त अमूर्त है, ये दोनों के विशेष तीन चार चार विशेषण वाले एक है, उस अविद्यावत ब्रह्म का ही विशेषण है मूर्तामूर्त। जो मूर्त है वही मर्त्य है, तो अलग अलग चार विशेषण करेंगे, चार विशेषण से विशेष होगा कौन, ब्रह्म। विशेषण चार ही, जो मूर्त है उसको ही मर्त्य कहेंगे। मूर्तत्व और मर्त्यत्व अलग अलग विशेषण, परस्पर में मूर्त और मर्त्य में विशेष विशेषण ऐसा कुछ नहीं। ये चार ही विशेषण चार कहेंगे, मूर्ता अमूर्त कितने और कहेंगे, मूर्त कितने अमृत कितने कर चार चार हो जाएंगे, चार विशेषण से विशेष होगा अविद्यावत ब्रह्म। नहीं वो कहें अभी कहेंगे कुछ नहीं, वो अलग नहीं कुछ। अष्टादश प्रधान अनुयायित्वाद इतरेषाम ब्रह्मण से तद्भाव, ब्रह्म है प्रधान उसमें अनुयायी सब विशेषण, परपक्ष निषेध न धर्माणाम परस्पर संबंध तत्र हेतु विशिष्य इति। विशिष्यार्थैकतंत्रत्वाद धर्माणाम परस्परम् तथा नपेक्षतस्तेषां संगति स्यात् कदाचन। विशेष्यार्थैकतंत्रत्वा धर्मानां परस्परं तथा अनपेक्षतः तेषां कदाचन संगति न स्यात्, परस्पर संबंध नहीं होगा। तथा अनपेक्षत ऐसा अपेक्षा नहीं है, न परस्परम संगति, न परस्परम संगति कदाचन। अरुणाधिकरण तो अरुण एक है न पिंगाक्षा सोम क्रीणती है, वहाँ पाष्टीकरण हुआ, प्रमाणवशात विशेषणान पाष्टिकी मित संगति अंगीकृता, वहाँ तो प्रमाण है विशेषण का परस्पर अन्वय माना। यहाँ भी तरी तादृशी संगतिरस्तु वंशेष विशेषण का परस्पर नेत्या तथा अनपेक्षत, यहाँ इसे अपेक्षा नहीं है, वहाँ अपेक्षा है यहाँ नहीं है। नए अनुकर्षार्थ तथा शब्द तथा अनपेक्षित अनपेक्षत संगति, संगति न ऐसा अपेक्षा नहीं उनसे, तथा न तथा संगति न अरुणयाम जैसे संगति से नहीं। तेषा मिथो विशेषण विशेषत अभावेपि तटस्थम ब्रह्म विशेषमिति आशंक्याः। धर्मों का परस्पर विशेषण विशेष भाव नहीं हो तो भी ब्रह्म तटस्थम होगा, तटस्थम ब्रह्म विशेष्यम, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म को विशेष माने, अविद्यावत ब्रह्म के मानेंगे, इति आशंक्याः विज्ञान इति। विज्ञान पुरुषांतस्य ब्रह्मण परमात्मन तमस्विनोथ द्वे रूपे तदन्या व्यतिरेकतः। विज्ञान पुरुषांतस्य ब्रह्मण, विज्ञान पुरता शांतक ब्रह्म कहा परमात्मन पर तमस्विन अथ द्वे रूपे, तमस्विन दो रूपे, विज्ञान पुरुषांत टिप्पणी दिया चिद्रूप से प्रत्येगात्मन, विज्ञान रूप जो चि पुरुषांत चिद्रूप है, विज्ञान पुरुष से अंत, विज्ञान पुरुष से अंत, विज्ञान पुरुष चिद्रूप प्रत्येगात्मा, उसका अंत समाप्ति परमात्मा, प्रत्यात्मा जो अंत है समाप्ति रूप परमात्मा, प्रत्यात्मा जो वास्तव स्वरूप है विज्ञान पुरुषांत ब्रह्म, विज्ञान पुरुष में अंतर जो ब्रह्म एक है, विज्ञान पुरुषांत ही ब्रह्म वही परमात्मा, उसमें तमस्वी है अज्ञान विशिष्ट अथवा तमस्वी देह रूपे। तदन्य से अव्यत्र, तदन्य जितने सब से भिन्न है ही नहीं, अभिन्न है, दो ही रूप है। अन्य अमृत अमृत आदि जितने मर्त्य आदि स्थित तत् कहेंगे वो अव्यत्र अभिन्न होने से दो ही रूप है। परस्य प्रतिच अज्ञा सेव रूपे विशेषण, परमात्मा जो प्रत्यय अभिन्न अज्ञा सेव रूपे विशेषण, अज्ञ के ही नाम मूर्तामृत दो रूपे विशेषण। इतर अथ शब्देन उक्तम हेतुवादन, अतः मंत्र में आता है क्या, तो इस श्लोक में आता है, श्लोक में है तमस्विन अथ, हाँ अथ सदा है बीस अथ सदोत हेतु तदन्य परस्य प्रतिच अज्ञा सेव रूप विषय तथा अथ सदोत हेतु तदन्य तदन्य अव्यतिरिकता तस्माद आत्मनो अन्यत्वेन इष्टस्य अन्य जीय परस्य तस्माद वा ब्रह्मनो अन्यत्वेन इष्टस्य, जो कुछ है ब्रह्म इत हो आत्मा से भिन्न हो तत्व व्यतिरिक समाज से एक ही प्रत्यय आत्मा से भिन्न रूप कहो ब्रह्म से भिन्न कहो जितने अव्यतिरिक एक ही, तो अज्ञान विशिष्ट अज्ञानवत ब्रह्म का ही दो रूप है। प्रत्यय ब्रह्मणो अस्तु विशेष्यत्वं रूपयश्च विशेषणत्वं, प्रत्यय ब्रह्म एक है प्रत्यय भिन्न ब्रह्म विशेष हुआ और दोनों रूप हो गए विशेषण, तथापि रूप रूपित्वेन भेदात् अद्वितानि रूप हो गए दो रूपी हो गए प्रत्यय ब्रह्म इति आशंका क्लिप्त क्लिप्त सर्पादिभिर् यद्व दज्ञातायः सज सदा वास्तव वास्तव वान व्यतिरेको न चान्वयः यद्वत् अज्ञातायः सजः क्लिप्त सर्पादिभिः सदा वास्तव अवास्तव वा अन्य व्यतिरिक न अन्य नहीं व्यतिरिक नहीं वास्तव नहीं अवास्तव नहीं स के साथ कल्पित सर्पादि का केस में कल्पित सर्पादि भी स अधिष्ठान से सज कल्पित के साथ सज का वास्तव भेद अभेदवा नहीं है। कल्पित से अकल्पित धर्म तो एक आता कल्पित सर्पादि अकल्पित रज्जु का धर्म नहीं हो सकते, न च तौ अवास्तव तौ भेद अभेद वास्तव नहीं अवास्तव भी नहीं तव अनिष्टत्वाद अवास्तव भेद आप नहीं मानते हो वास्तव मानते हो, अतः तेषाम अधिष्ठान मात्रत्वम जितने से हुए सर्पादि अधिष्ठान मात्र एव मात्रत्वमेव अन्य व्यतिरिक भाव असंभवात, फिर अन्य व्यतिरिक भाव नहीं होगा भिन्न नहीं। ब्रह्मणो न द्वे रूपे वस्तु तो अतिरिक्त ब्रह्मण दो रूपे है न द्वे रूपे वस्तु तो अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, रूप रूपी दो भेद शंका भी थी तो भेद होगा तो रूप रूपी होगा भेद वास्तव नहीं उनसे रूप रूपी तो होगा तो नाप्य अव्यतिरिक्त अभिन्न कहेंगे रूप वो भी नहीं दोष साम्य दो अव्यतिरिक्त अभिन्न कैसे होगा रूप ही नहीं शुद्ध भाषमान स्तरी का गति जो दिखते रूप इत आशंका न तो दूसरा श्लोक है बाईसवा तद्वन्न व्यतिरेकेण ब्राह्मणो द्वेष्वतः सदा नापिचा व्यतिरेकेण ते तु ब्रह्मेव निर्द्वयम्। तद्वत ब्रह्मण व्यतिरेक न द्वे न ब्रह्म से भिन्न नहीं है नापि च अव्यतिरेक न थे, ब्रह्म से अभिन्न होकर के मूर्तामृत होंगे वो नहीं, ते तो ब्रह्मैव, तो अव्यतिरेक तो ब्रह्म ही हो गया और कुछ नहीं रहा। रूप रूपित युगत नापि अव्यतिरिक्त उत्साह भाषमान तरीका गति रूप इतिहासंख्या ते तो सदैव ब्रह्मैव निर्द्वय। मूर्तंच इत्यादि चकार अवधारणयोर अर्थोतिपूर्वकम तात्पर्य मुक्त्वा मूर्त शब्दार्थ माह। मूर्तम च अमूर्तम च ऐसे आया पहले, मूर्तम च च अवधारण के लिए हुआ, चकार अवधारण ही और भाव का अर्थ अवधारण, चकार दोनों का अर्थ उक्तिपूर्वक तात्पर्य कह करके मूर्त शब्द का अर्थ कहते अनुवादी। अनुवाद्यवयव मूर्तम पीनं संस्थानवत् दृढ़ तद्विरुद्धम अमूर्तं स्यान् निरंशं उदेशवन्न च। अनुवादि अवयवं मूर्तं पीनं संस्थानवत् दृढ़ तद्विरुद्धम अमूर्तं स्यात् निरंशम देशवत न च। जो निरंश है देश देशवत नहीं होगा, इसलिए अनुवादि मूर्त सूक्ष्म है अमूर्त है, तद्विधम अमूर्तम अनुवादि अवयव वाले मूर्त पीनम संस्थानवत हो गया है, तद्विरुद्धम जो निरवय है निरंश है वो अमूर्त है, वायु आकाश को अमूर्त कहेंगे। सावयवम मूर्तमितुक्ते वायु अतिव्याप्ति होगी, वायु तो सावयव इति संकेत विशेष पीनं अनुवादि अवयव जिसका हो मूर्त, किंतु पीन है संस्थान वाला है, पीन कौन से बृहदाकार वायु में से नहीं है पीनत्व। अमूर्त शब्द का अर्थ कहते तद विरुद्धम अमूर्तम निरंश, मूर्त विरुद्धम एव स्फुरयत निरंशम। निरवयवस्य अवयविनो भागवत भागवतम असंख्या, निरवयवस्य अवयविनो, निरवयवस्य अवयविनो भागवत, अवयवी का भाग निरवय होगा तो भागवतम निरवयवस्य अवयविनो भाग, अवयविनो भागवत निरवयस्य भागवतम, अवयवी का जैसे भाग होता है निरवय का भी भाग हो इत्यासंख्या। देशवत न च, जो निरवयव निरंश देशवत नहीं सावयव नहीं है, सावयवत्व भी वायुर वायु में तो सावयवत्व है न पृथ्वीवादिवत तद अभिव्यक्तत्व इति भाव। वायु में सावयव तो होने पर पृथ्वी आदि के समान अभिव्यक्त नहीं होने से उसको अमूर्त शब्द से कहा। मर्त्य शब्दार्थ मह, जो मूर्त है वो मर्त्य है, पृथ्वी जल तेज मर्त्यमिति, मर्त्यं मरण धर्मी स्याद यद विनश्वर लक्षण, अमृतं तद विरुद्धं च ध्रुवं यन्न विपद्यते। मर्त्य मरण धर्मी हो गया स्याद, अमृत हो गया मरण धर्मी स्याद, विनस्वरम विनस्वर लक्षणम पूर्व, और तद विरुद्धम अमृतम ध्रुवम या न विपदेते, जो नष्ट नहीं होता उसको अमृत कहेंगे, वायु आकाश को कहेंगे नष्ट नहीं होता करेंगे सापेक्ष। पृथ्वी आदो तद अयुगम आसंख्य यद यद न विपद्यते होगा, यद विनस्वर पृथ्वी आदि है, पृथ्वीवादो तद अयुगम पृथ्वीवादी में कैसे होगा, यद विनस्वर पृथ्वीवादी मर्त्य है। अमृत शब्द मार्थ अमृतम तद विरुद्धम ध्रुवम, विरोध कहते ध्रुवम, मूर्त अमृत मर्त्य और अमृत दो युग लगे। अस्थितम यत स्थितं च इत्यादि व्याकरोति, आशितं स्थितमत्र स्याद गत्वा व्याप्य च तिष्ठति तद्विरुद्धं तथा यत् स्यात् देतेव न तु तिष्ठति मूर्त अमृत मर्त्य अमृत हुआ आगे स्थितम यत स्थितम क्या है आश्रितम स्थितम स्थित कहीं रहता है तो आश्रित होता है अत्र स्थितम आश्रितम से आतम आश्रित होगा तो कैसे गत्वा अव्याप्य तिष्ठति था गति निवृत्त हो स्थितम मतलब गत्वा तिष्ठति जा करके रहता है तो अव्याप्य तिष्ठति गमन करके कहीं रहे तो अव्याप्य हो गया ऐसे स्थितम जो हो गया अव्यापी है अव्याप्य है आश्रित होता है किंतु यत कौन होता है तद विरुद्धम तथा यत स्याद स्थित से विरुद्ध यत व्यापक होगा ये तो अव्यापी है मूर्त जो पृथ्वी जल तेज अव्याप्य है किंतु आकाशवायु व्यापक है तद विरुद्धम यत स्याद एतेव गच्छतेव न तिष्ठति ये तिष्ठति मतलब गति निवृत्त गत्वा स्थित और यत का था एत इति यत सत्र प्रत्यकर ई से हो जाए ये तो हो जाएगा इनो यन हो जाएगा यत हो जाएगा यत यत ये तेव न तो तिष्ठति गच्छति होता है व्यापक हो गया यत स्थित हो गया मृत 25 अत्र इसी वाक्य में गतिपूर्वक इत्यादि भाष्य में अनुसार भाष्य में गतिपूर्वक स्थिता क्योंकि स्था गति निवृत्त यदि प्रकृत संकेतता उत्तम यदि यद शब्द से उसी प्रकृत का कथन क्या नहीं तद विरुद्धम स्थित विरुद्धम कैसे एतेव स्थित आश्रित होता है गत्वा तिष्ठति किंतु विरुद्ध होता है एत एव गच्छति एव न तो तिष्ठति व्यापक है सर्वव्यापक आगे सत और त्यद सत शब्द से विद्यमान सत शब्द से विद्यमानार्थत्व आशंक व्याचष्टि स शब्द कहते विद्यमान कहेंगे कैसा कहते नहीं सदिति सदिति व्यक्त रूपम यद गृह्यमाण विशेषणम प्रत्यक्षम तद विरुद्धम त्य द प्रत्यक्षम तथोच्यते यद गृह्यमाण विशेषणम प्रत्यक्षम व्यक्तरूपम सदिति सदिति व्यक्तरूपम यद प्रत्यक्षम गृह्यमाण विशेषणम जिसका ग्रहण होता है उसके साथ पृथ्वी जल तेज तद विरुद्धम त्यद प्रत्यक्ष हो गया सद अत्यद हो गया अप्रत्यक्ष तत्शब्द से परोक्ष होता है त्यद अप्रत्यक्षम तथोचित वायु आकाश 26 सत विरुद्धम दिखाते अप्रत्यक्षम प्रत्येक ब्रह्म अज्ञातम प्रत्येक अज्ञातम प्रत्येक ब्रह्म मूर्तादि धर्मे विशेष्यम इति उक्त्वा पदार्थान व्याख्याय सत त्यत स्थित यत आदि सब पदार्थ के व्याख्यान का व्याख्यान करके भूतत्रयम मूर्तादि धर्मे ही साक्षात विशेष्यम इति आह पृथ्वी जल तेज भूतत्रय मूर्तादि धर्मे साक्षात विशेष्य क्षेति क्षितिर्जलं तथा वन्ने रीते तन्मूर्तमुच्यते भूतद्वयममूर्तं च वायुश्चाकाशमेव च क्षितिर जल बने मूर्त हो गया अमूर्त हो गया वायु आकाश 27 मूर्त ग्रहणम मर्त्यादि उपलक्षण मूर्त जो होगा मर्त्यादि होगा अभी कहेंगे भूतद्वयम अमूर्तादि धर्म ही साक्षात विशेषम वायु आकाश अमूर्त ग्रहणम अमूर्तादि का भी उपलक्षण है क्षितिर इत्यादि विभजते क्षिति इत्यादि मूर्तम मूर्तम मर्त्यं स्थितं सच्च शैत्यवाग्नित्रयं विदुः अमृतामृतयत्यत्तु वाव्याकाशद्वयं स्मृतम्। पूर्व श्लोक में कहा था क्षितिर जलम तथा वनिर एतत् मूर्तम्, मूर्त उपलक्षण है, इनको भी सबके लेना। मूर्तम मर्त्यम स्थितम सत इचारी, जो मूर्त है पृथ्वी जल तेज वही मर्त्य है, वही स्थित अव्यापी है परिचिन्न है, और सत है प्रत्यक्ष हो, क्षिति अव्य अग्नित्रय हो गया। और वायुआकाश दोनों अमूर्त है, भूत दो अमूर्त जो कहा, अमृता अमृत यत और त्यत, जो अमूर्त है वो अमूर्त है, और यत है व्यापक और त्यत परोक्ष, वायुआकाशद्वयम स्पदम भूतद्वयम इत्यादि स्फुरते अमूर्तम। मूर्तत्वादि विशेषणानाम आदितः समारभ्य हेतु हेतुमदभाव आह, मूर्त है तो मर्त्य है, मर्त्य से व्यापी इसे परस्पर हेतु हेतुमदभाव मूर्तत्वाद। मूर्तत्वादेव मर्त्यं तन् मर्त्यत्वादेव तत्स्थितम्, स्थितत्वादिन्द्रिय ग्राह्यं निर्धारयदन्तया पृथक्। मूर्तत्वादेव तद् मर्त्यम्, पृथिव्यादित्रयम् मर्त्यम् मूर्तत्वादेव, मूर्त है सावयव पदार्थ तो मर्त्य विनाशी होगा, मूर्तत्व मर्त्यत्वादेव स्थितम्, जो मर्त्य विनाशी हो परिचन्न है, स्थितम् परिचन्न है अव्यापी, अस्थितत्वाद इंद्रग्राह्यम् परिचन्न है तो इंद्रग्राह्य, इदंतया पृथक निर्धार्य निर्धार्य इदंतया पृथक, इदंतया पृथक निर्धार्य प्रत्यक्ष है। सत सत है तथित 29 तेषामेव अंतातारभ्य दर्शयति, पहले मूर्त से मर्त्य, मर्त्यों से स्थित, स्थितों से सत, और सत से लेकर कहेंगे अंत से ही विशेष हेतु हेतु भाव मूर्तत्व आदि विशेषण आदित्य समान हो गया। अंतदारभ्याद सोपाख्यत्वाद, सोपाख्यत्वान तद्व्यापी क्वचिद एकांशवत्स्थिते स्थितत्वाचापि तन्मर्त्यं मर्त्यत्वाद् मूर्तमेव च। पहले श्लोक में स्थितत्वाद इंद्रग्राह्यम इदंतया पृथक निर्धार्य निर्धार्य निर्धार्य इदंतया पृथक वाच्यम, इदंत ने कहना पड़ेगा सत पृथ्वी जल तेज। अभी कहते हैं सोपाख्यत्वाद, इदंत ने कहा गया सोपाख्य पृथ्वी जल तेज, इसे न तद व्यापी, वो व्यापी नहीं अव्यापक है, क्वचित एकांशवत स्थित, स्थित होने से एकांशवत स्थित है, अस्थित होने के कारण तद मर्त्यम, अमर्त्य होने से मूर्त है, ऐसे भी हेतु हेतु हो गया। तेज इंद्रिय इंद्रिय का धी विषय तो इदंत इंद्रिय का धी विषय इदंत निर्धार्य वो सत है, त्यो तो होगा परोक्ष, तथापि कथम अव्यापितम क्वचित एकांशवत स्थित है, पर कहीं क्वचित स्थितम इंद्रयोग्य देशे परिचिना कारण स्थित होने से स्थित हुआ अव्यापी, न च मूर्तत्वादेह सत्वेपि परमाणु आदो मर्त्यत्व अभावात व्यभिचार, मूर्त होने के कारण मर्त्य क्रियावत्व मूर्तत्व परमाणु में तो है, किंतु परमाणु तो नित्य मानते हैं, मर्त्य नहीं हुआ, मूर्तत्वादेह सत्वेपि मर्त्यत्व अभावात यद मूर्त यत्र मूर्तत्व तत्र मर्त्यत्व तो व्यभिचार हुआ, इति न तस्य सम्मते तस्य परमाणु हो, कोई परमाणु नित्य रूप परमाणु नहीं मानते हैं। तार्किक लोग को कहते नित्य परमाणु कैसे, ब्रह्म से भिन्न कोई नित्य नहीं। उक्तम न्यायम अमृतत्वादिशु यजयति, जैसे मूर्त आदि में हुआ अमृत अमृत आदि में भी अमृतत्वाद, अमृतत्वाद अमर्त्यंतद यद्व्यापी तदतीन्द्रियम्, अतीन्द्रियत्वा तद्व्यापी व्यापित्वाचामृतं ततः अस्थितत्वादमृतं दाकार व्यक्तिवर्जितम्। यहाँ 31 पूरा हुआ, पहले जो 31 पूरा हुआ ना, यहाँ तक एक श्लोक यहाँ पूरा हुआ है, टीका में भी बनाएंगे अभी यहाँ तक एक। देखो पहले अमूर्तत्वाद अमर्त्यम, वायुआकाश अमूर्त होने के कारण अमर्त्य हुआ, अमर्त्य नहीं, तद्व्यापी हुआ और त्यद हो गया अतीन्द्रियम, ये आरंभ से लेकर अंत तक हुआ और अंत से त्यद अतीन्द्रिय अतीन्द्रियत्वाद तद्व्यापी, पहले अमूर्त होने के कारण अमर्त्य और अमर्त होने से व्यापी, व्यापी होने से अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय होने से तद्व्यापी, व्यापित्वाच अमृतम व्यापक होने से अमृत हुआ और अस्थितत्वाद अमृतम स्थित नहीं हुआ, व्यापक अस्थित स्थित हो तो परिचन्न अस्तित्वाद व्यापक है, अस्तित्वाद अमृतम व्यापक होने से अमृत हुआ, तद आकार व्यक्तिवर्जितम अव्यक्त है आकार व्यक्ति रहित हुआ। यहाँ तक एक दृश्य पूरा टीका में देखो, उक्त न्यायम अमृतादिशु योजयति अमृतत्वाद, यहाँ से ना अमृतत्वाद यद इत्यस्य व्याख्या व्यापी, अमृतत्वाद अमर्त्यम तद यद्व्यापी, व्यापी मतलब यद होने से, यद इत्यस्य व्याख्या व्यापी, यद व्यापी, यद इति व्यापी, यद का अर्थ है व्यापी, जो अमूर्त है वो अमर्त्य है वही यद है और वही त्यद है, यद का अर्थ बीच में व्यापी उसकी व्याख्या। अमृतत्वाद आरभ्य हेतु हेतु भाव मुक्त्वा, अमृत होने से अमर्त्य, अमृत होने से व्यापी, इसलिए अतीन्द्रिय अतीन्द्रियता व्यापी, व्यापीत्वाद अमृतम ऐसे हुआ। अमृतत्वाद आरभ्य हेतु हेतु मद्भाव मुक्त्वा त्यद इत्यस्माद् उपक्रम्यतमाह, त्यद से लेकर अंत से लेकर कहते अतीन्द्रियत्वात् तद्व्यापी, त्यद का अर्थ अतीन्द्रिय परुष, अतीन्द्रियत्वात् तद्व्यापी और स्थितत्व परिच्छिन्नत्वेन नाशित्वम् आगे अतीन्द्रियत्वात् तद्व्यापी और व्यापित्वाच अमृत अमृत व्यापकों से अमृत है और अस्थितत्वात् अमृतम तदाकार व्यक्ति वर्जितम, यहाँ तक यहाँ 31 पूरा है। देखो आगे स्थितत्व का अर्थ परिच्छिन्नत्वेन नाशित्वम्, स्थित है तो परिच्छिन्न नाशी होगा किंतु ये स्थित न अस्थित है, तदराहितम अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ किया स्थित है तो परिच्छिन्न नाशी, तदराहितम अस्तित्व अस्तित्वाद अमृतम, अस्तित्व होगा तो तस्माद अविनाशित्वा तस्माद अविनाशित्वा, पहले अमृत हुआ अस्तित्वाद अमृतम और तस्माद अविनाशित्वाद तस्माद अस्तित्वाद, हाँ अस्तित्वाद तस्माद अविनाशित्वाद, अविनाशी होने से अमृत हुआ तदाकार व्यक्तिवर्जितम, यहाँ 31 टीका में 31 ही पूरा होगी, तस्माद अविनाशित्वाद इत्यर्थ यही 31 पूरा है। आगे मूर्तत्वादिना हाँ ओम।